Inna lilmuttaqina mafaza. Hakika wacha Mungu wanastahiki kufuzu. Hadaika wa a'naba. Mabustani na mizabibu. Wakawaiba atraba. Na wake waliolingana nao. Wakaasan dihaqa. Na bilauri zilizoja. La yasmauna fiha lagwan wala kithaba. Hawatasikia humo upuuzi wala uongo. Jazaan min rabbika ataan hisaba. Malipo kutoka kwa Mola wako mlezi kipawa cha kutosha. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba. Mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao arrahman. Mwingi wa rehma, hawamiliki usemi mbele yake. Yawma yakumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahmanu wa kala sawaba. Siku watakaposimama roho na malaika kwa safu, hawatasema ila mwingi wa rehma aliyemruhusu, na atasema iliyo sawa tu. Dhalika al-yawmul haqq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Hiyo ndiyo siku ya haki, basi anaitaka na ashike njia arejee kwa Mola wake mlezi. Inna anzarnakum adhaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba. Hakika tumekuhadharisheni adhabu iliyo karibu kufika, siku ambayo mtu atakapoona yaliyotangulizwa na mikono yake, na kafiri atasema laiti ningelikuwa udongo. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hakika wenye kumcha Mola wao mlezi watapata kuokoka na adhabu, na wataipata pepo na mabustani yenye matunda na mizabibu mizuri, na wanawari walio watipwatipwa wahirimu yao, na bila urisafi zilizojaa pomoni. Hawasiki humo peponi upuuzi wala uongo. Ni malipo kutokana na Mola wako mlezi kwa fadhila yake na ihsani ya kutosha. Mola mlezi wa mbinguni na duniani na vilio baina yao, ambaye rehma yake imeenea juu ya kila kitu. Hapana yeyote mwenye madaraka ya kusema mbele yake. Siku atakaposimama Jibrili na malaika walioteuliwa nao wamenyenyekea, hasemi mmoja wao ila akipewa idhini na Ar-Rahman mwingi wa rehma kuwa aseme, naye atasema lilo sawa tu. Hiyo ndiyo siku isiyo na shaka. Basi atakaye na ashike njia ya kwenda kwa Mola wake mlezi arejee kwa imani na amali njema. Hakika sisi tumekuhadharisheni na adhabu itakayotokea karibu, siku atakapoangalia mtu vitendo vyake vilivyotangulizwa na mikono yake, na atakaposema kafiri kwa kutamani kuokoka, laiti ningelibakia udongo baada ya kufa nisifufuliwe wala nisihesabiwe.